stanie o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór i tak oto doczekaliśmy po 17:00 program Trzeci Polski w Radiu. 27 dzień grudnia jest piątek, przed nami jeszcze do 19:00 popołudniowa audycja, a teraz serwis Artur Ewertowski. Prokuratura skarży się na decyzję sądu w sprawie wybuchu w domu w Szczyrku. Chodzi o zbyt krótki areszt dla jednego z podejrzanych. Obchody 80. rocznicy zbrodni wawerskiej trwają w Warszawie. O tych wydarzeniach z początku wojny za chwilę opowie historyk. Polacy całkiem często odwiedzają Lwów. Co piąty turysta przyjeżdża do miasta z Nadwisły. Jest zażalenie na decyzję sądu o zbyt krótkim areszcie dla jednego z trzech podejrzanych w sprawie wybuchu w domu w Szczyrku. Śledczy chcieli dla niego 3-miesięcznego aresztu. Sąd zdecydował, że 1 miesiąc wystarczy. Pozostałych dwóch podejrzanych trafiło za kratki na 3 miesiące. Chodzi o prezesa firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu pod drogą, podczas którego miało dojść do uszkodzenia gazociągu i wybuchu, oraz o pracownika firmy podwykonawczej, który obsługiwał wiertnicę. Śledczy uzasadniali wnioski o areszt groźbą mataczenia oraz wysokimi karami, które grożą podejrzanym. Mężczyźni usłyszeli zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im do 12 lat więzienia. Do tragedii, przypomnijmy, doszło na początku grudnia. W Warszawie trwają obchody 80. rocznicy zbrodni wawerskiej, jednej z pierwszych publicznych masowych egzekucji w Polsce w czasie II wojny światowej. Jak mówi historyk Janusz Zieleniecki, Niemcy wbrew prawu zdecydowali się na rozstrzelanie przypadkowych, niezwiązanych ze sprawą ludzi. Zastraszenie społeczeństwa i poddanie się. To był grudzień 1939 roku, dopiero trzeci miesiąc okupacji. Ale już były przecież zbrodnie w Palmirach, były już w Sejmie i tak dalej, ale nie były tak głośne. 27 grudnia 1939 roku Niemcy przeprowadzili masową egzekucję po zabójstwie dwóch nazistowskich podoficerów przez przestępców w restauracji Antoniego Bartoszka. W ramach odpowiedzialności zbiorowej 114 mężczyzn rozstrzelano, a 7 udało się przeżyć. W obchodach 80. rocznicy zbrodni wawerskiej wzięli udział mieszkańcy Warszawy. Tu nie chodzi o martyrologię. Chodzi o rzeczywistość dotknięcia rodzin, które przeżyły śmierć ludzi, którzy zostali wyciągnięci z domów. To jest składnik historii i naszej dzielnicy, i naszego miasta, i naszego kraju. Ocalał mój teść. I są to wydarzenia, które bardzo głęboko wniknęły w naszą rodzinę, które właściwie towarzyszą nam do dzisiaj. Dlatego tu jesteśmy. W ramach obchodów w Wawerskim Centrum Historii Murowanka otwarto okolicznościową wystawę, a właśnie teraz w Centrum Kultury rozpoczął się koncert patriotyczny. Co piąty turysta we Lwowie to Polak, tak wynika z raportu turystycznego Lwowa za mijający rok. Miasto odwiedziło około 2,5 miliona osób. To 16,5% więcej niż w ubiegłym roku. Około 35% turystów stanowią Ukraińcy, natomiast około 19% turystów we Lwowie to Polacy. Dalej są Białorusini, Turcy, Niemcy, Litwini i Amerykanie. Turyści z Opola opowiedzieli, dlaczego przyjechali do Lwowa i co ich najbardziej zauroczyło w tym mieście. Mi się bardzo podobał cmentarz Orląt Lwowskich. Wielkie wrażenie robi po prostu te nagrobki, które tam są, i oczywiście Opera Lwowska. Naprawdę coś wspaniałego. To jest stolica turystów, stolica kawy, stolica czekolady. Wszystkiego tu jest stolica i tutaj warto przyjechać chociażby na 3 dni, ale to po prostu jest rewelacja. I nie obawiać się Lwowa, przyjeżdżać kto może i kiedy może, tylko przyjeżdżać i zwiedzać, bo naprawdę zostają piękne wrażenia, piękne wspomnienia. W raporcie podano także, że ponad połowa tegorocznych turystów odwiedziła Lwów po raz pierwszy. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Protesty w obronie Ujgurów zorganizowano przed placówkami dyplomatycznymi Chin w stolicach Indonezji i Malezji, Dżakarcie i Kuala Lumpur. Przedstawiciele tej muzułmańskiej mniejszości przetrzymywani są przez władze w tzw. obozach reedukacyjnych. Protesty zorganizowano w krajach, gdzie muzułmanie są większością. Przed ambasadą Chin w Dżakarcie protestowało ponad 1000 osób. W ten sposób indonezyjscy muzułmanie wyrazili solidarność z członkami mniejszości ujgurskiej w Chinach, którzy zdaniem wielu organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, poddawani są represjom. Kilkaset osób zebrało się też w pobliżu chińskiej ambasady w Kuala Lumpur. Muzułmanie żądają zakończenia prześladowań chińskich Ujgurów. Chińskie władze przekonują zaś, że do obozów reedukacyjnych w większości Ujgurzy trafiają dobrowolnie, a ich celem jest walka z separatyzmem, ekstremizmem religijnym i terroryzmem. Według śledczych ONZ w obozach reedukacyjnych w Xinjiangu przebywa co najmniej 1 000 000 osób i nie mają one dobrowolnego charakteru. Informacjom chińskich władz przeczą też relacje osób, którym po umieszczeniu w obozie udało się wydostać z Chin. Podczas protestów w Kuala Lumpur żądano od miejscowych władz zajęcia stanowiska w obronie Ujgurów i podjęcia prób nacisku dyplomatycznego na chiński rząd. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. No i doczekaliśmy się, proszę Państwa, oto gwóźdź programu przed nami. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Dobry Państwa. Wieczór. No dobrze, to zacznę w ramach rewanżu od wiadomości, która na pewno sprawi Ci dużo radości. Chodzi o żagle. A, Sydney Hobart zapewne. Tak jest, są w dziesiątce. Jacht Maserati pod polską banderą, tutaj dowodzony jest przez Jacka Piotrowskiego i Jacka Siwka, jest na 9. miejscu w regatach Sydney Hobart. Biorąc pod uwagę, ile jednostek rywalizuje w tych regatach, to proszę Państwa, jest naprawdę elita. Prowadzi australijska jednostka Comanche, zwycięzca z ubiegłego roku z rekordem trasy. Ale w regatach uczestniczy także Joanna Pajkowska, przypomnę, w kwietniu tego roku jako czwarty polski żeglarz po Henryku Jaskule, Tomaszu Lewandowskim i Szymonie Kuczyńskim samotnie upłynęła świat w rejsie non-stop wokół trzech wielkich przylądków. Teraz dowodzi jachtem Rock Wave i z 6-osobową załogą jest aktualnie 151. Samotny i non-stop, warto dodać. Dokładnie. 151 miejsce wydawałoby się odległe, ale tutaj trzeba brać te współczynniki. Inny jacht, generalnie zobaczymy, jak Maserati da sobie radę w końcowej fazie. Dobrze, żeby utrzymali dziesiątkę. Nasi piłkarze ręczni zagrają dziś wieczorem z Hiszpanią w Tarnowie w ramach międzynarodowego turnieju Four Nations Cup. To ważny etap przygotowań biało-czerwonych do styczniowych mistrzostw Europy. Czas na świąteczny wypoczynek był zatem krótki, mówi trener reprezentacji Patryk Rombel. Wszystkie przygotowania są przeprowadzane w grudniu, także tu już ci, którzy grają w reprezentacji, zdążyli przywyknąć do tego, że święta i przerwy się też to mają trochę krótszą i to jest zupełnie normalne dla nich. Może niezbyt komfortowe, bo wiadomo, że każdy wolałby odpocząć na łonie rodziny i się zrelaksować, natomiast rzeczywiście ci, którzy już grają nie pierwszą swoją imprezę, no to po prostu wiedzą, że ten okres to jest czas na reprezentację i po prostu no, nie ma innego wyjścia. Do boju. Dziś mecz z Hiszpanią o 20:30, jutro gramy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a w niedzielę z Bułgarią. No i kolejna informacja dla pana, panie Kubo, bo pan przecież jest szachistą znakomitym, prawda? Jan Krzysztof Duda zajmuje 4. miejsce po 5 rundach Mistrzostw Świata w szachach szybkich, a te odbywają się w Moskwie. Polak wygrał 4 partie, jedną zremisował, czyli ma 4,5 punktu. Prowadzi z takim samym dorobkiem Chińczyk Wang Hao. W rywalizacji kobiet prowadzi Rumunka Irina Bulmaga, wygrała wszystkie 4 partie, Monika Soczko jest 29. Przesadził pan jednak, bo to nie moja dyscyplina. Ja jestem od szachów wolnych. No dobrze. A narty szybkie? Też wolne już. No to proszę. Włoch Dominik Paris wygrał w Bormio zjazd Alpejskiego Pucharu Świata. Drugi był Szwajcar Beat Feuz, a trzeci Austriak Matthias Mayer. Polacy nie startowali. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norwek Henrik Kristoffersson. Jutro w Bormio zjazd kolejny. I na koniec hokej. Hokejści GKS-u awansowali do finału rozgrywanego w Tychach turnieju o Puchar Polski. Drużyna z Jastrzębia Zdroju pokonała Podhale Nowy Targ 3-1. O 17:45 rozpoczynamy drugi finał. GKS Tychy zagra z Unią Oświęcim. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, miejscami głównie na wschodzie i południu opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach to 8 cm. Temperatura od minus 2 to na wschodzie do plus 2 na zachodzie, 3 lokalnie nad morzem, w Kotlinach Karpackich minus 4. Uwaga na wiatr, okresami dość silny, porywisty, wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Tam będzie powodował zawieje, zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną inoksową lodówkę Samsung Snow Frost

To była Donna Summer. Gdy tylko zaczyna robić się ciemno, sznur samochodów ciągnie w stronę Krapkowic na Opolszczyźnie. Jak tam dojechać, wyjaśni każdy zapytany mieszkaniec, bo w czasie świątecznym to nie rynek, dworzec autobusowy jest najbardziej zatłoczonym miejscem, a właśnie posesja Henryka Hildegardy Jaszyków. Państwo Jaszykowie mają niezwykłe hobby. Otóż przez cały rok szykują się do ozdobienia domu i podwórka, także tysiącami światełek. Są tutaj takie różne domki, zwierzęta, różne poświetlane miejsca. Sam dom jest fajnie poświetlany. Są tutaj też takie różne światełeczka też, no i inne takie fajne ozdoby. Chcę zobaczyć karuzele, bałwanka. Oglądamy domy. No, te oświetlone. Konik, wiatrak i karuzela. To jest taki jedyny dom, gdzie można zobaczyć o tej porze roku z taką ilością światełek. No, tylko do uzupełnienia efektu brakuje śniegu. Mój mąż się akurat zajmuje wynajdywaniem takich nowinek i takich właśnie rzeczy. Lubimy przejechać się czasami właśnie w okresie świątecznym po mniejszych miejscowościach, pooglądać takie ozdoby, właśnie żeby sobie tak umilić wieczory, jakby trochę uzupełniając ten brak śniegu. My z dzieciństwa pamiętamy, że był śnieg, szło się na sanki, to była dla nas atrakcja, a na chwilę obecną, gdy nawet śniegu nie ma w górach, no to dziecko zostaje to. Wszystko kompletnie gotowe, już jest włączone właśnie od soboty. Mamy non-stop pełną ilość ludzi. O 16 godziny, no to już podjeżdżają z różnych stron okolic. Niedawno tutaj by z Pomorza, powiedziała, 600 kilometrów zrobili, przyjechali tu zobaczyć. Owszem, że byli tutaj urodziny, są nie. No a w niedzielę tutaj byli, z Wietnamu tutaj byli. Różne tyle osób tu jest zwiedzający. Jest Tajenka, jest Maryja, jest Jezus, są osiołki, są jakieś takie domki, choinki takie ozdobne. Kwiaty te takie świecące, jest taki dom i naokoło są takie lampki. Coraz więcej światełek jest. Jesteśmy tacy na coś na jedzenie, więc mówimy, idziemy się przejść tutaj. Zawsze miło jest popatrzeć na światełka i podziwiać tych starszych ludzi naprawdę, że tacy w starszym wieku ludzie się chce i w ogóle. Czerwone, zielone, wszystko koło tego domka, tylko same niebieskie są. To będzie do 6 stycznia. Jest brama otwarta, której można dzień w dzień od godziny 16. Każdy jeden może przyjść zwiedzać. Ponad 70-letni pan Henryk już zapowiada, że zaczyna myśleć powoli o nowych dekoracjach na przyszły rok w Krapkowicach. Była Agnieszka Pospiszyl z Radia Opole. Chwila zawahania. To Roger Berg Band. A za chwilę Stanisław Sojka. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. For that visit the glove. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around that anymore. Darling, I guess my mind is more at ease. But nevertheless, why stare up memories? I've been invited on days. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. I jeszcze zdążymy. z jednym telefonem. Krótko, pan Seweryn. Witam pana. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Chciałbym się odnieść do przyzwolenia na puszczanie fajerwerków w związku z tym, że nie możemy zapominać, że wszyscy kiedyś byliśmy młodzi, a biorę też pod uwagę fakt, iż większa rzesza, że tak powiem, słuchaczy tego radia może być już gdzieś po tej 40 i ta tolerancja nam się troszeczkę zmienia. Także prosiłbym o taką... Wyrozumiałość po prostu. Bo rozumiem. O taką wyrozumiałość. Pozdrawiam, dziękuję. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. To Roger Berg Band i Stanisław Sojka. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor bardzo serdecznie. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu, stęskniłam się już. Ależ jak ja tęskniłem. Pan Mateusz napisał, że w związku z niedawnymi uroczystościami w Sztokholmie pojawiło się takie słowo nobliwy. Usłyszałem, pisze pan Mateusz, że nasza noblistka wyglądała nobliwie, gdy odbierała medal noblowski. Czy wyraz nobliwy, pyta słuchacz, ma związek z nazwiskiem fundatora nagrody? Rzeczywiście to chyba... Jest pewna taka zbieżność, ale niestety chyba przypadkowa, bo przypomnijmy przede wszystkim, co to znaczy, że ktoś jest nobliwy, prawda? Osoba nobliwa to taka osoba szlachetna, dostojna, a ten wyraz wywodzi się z języka francuskiego, w którym nobl, no to właśnie szlachetny i też szlachecki, a nobles na przykład to jest szlachta. No tak, i znamy takie powiedzenie nobles oblige, nobles oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. I nie chodzi o oblizowanie, tak. Tylko raczej to oblige znaczy tyle, co obligowanie. Zobowiązanie, prawda? I te francuskie słowa wywodzą, a w związku z tym i nasz przymiotnik nobliwy, mają swoje źródło w łacinie oczywiście, gdzie jest nobilis, które znaczyło tyle, co dobrze znany, sławny, a to od noscere, czyli znać. Inaczej mówiąc, właśnie w łacinie nazywano tak osobę, która jest właśnie dobrze znana, sławna, potem szlachetna, to się taka ewolucja znaczeniowa tutaj, dostojna, w ten sposób doszło to do naszego języka. A jeszcze warto by oczywiście dodać, skoro już mówimy o tym nobliwym, że mamy na przykład też inne wyrazy, które nawiązują, czy które się wywodzą z tego samego źródła. To jest na przykład nobilitacja, prawda? Czyli takie podniesienie rangi. Tak. I tak. No i oczywiście, chociaż otrzymanie Nagrody Nobla niewątpliwie jest nobilitacją, to mamy chyba tutaj jednak do czynienia z przypadkową zbieżność nazw, bo przymiotnik nobliwy nie wywodzi się oczywiście od nazwiska Nobla. Natomiast powiedziałam, że prawdopodobnie mamy tu przypadkową zbieżność nazw, ponieważ przyznam, nie udało mi się ustalić pochodzenia tego nazwiska Nobel. Być może ono ma u swych źródeł to łacińskie również słowo. Również łacinie, tak. Tak, ale oczywiście nie z tego powodu nazywamy osobę taką dostojną, szlachetną, czy naszą teraz Olgę Tokarczuk, która otrzymała nagrodę. Która wyglądała bardzo nobliwie, także ze względu na strój, bo tak, to słowo... Tak, na strój i na w ogóle dostojeństwo całej sytuacji. Tak, bo przecież mówimy czasami, że on się tak nosi nobliwie, tak, prawda? Tak, prawda? Czyli właśnie tak dostojnie. Pan Waldemar z Kielc pyta, dlaczego mówimy na dwoje babka wróżyła? No właśnie, na dwoje babka wróżyła, to znaczy może być tak i tak. Bo może babka była cwana i zawsze chciała trafić. O właśnie, i tak. I mówiła, wyjdzie albo nie wyjdzie. Albo tak jak na świętego Hieronima jest deszcz, albo go nie ma, prawda? A więc ta babka to była po prostu wróżka. Stąd ta babka. Tak. Ta babka po prostu oznaczała tutaj wróżki. No i tak jak pan redaktor tutaj powiedział, te wróżki często tak konstruowały te swoje przepowiednie, żeby zawsze trafić. Inaczej mówiąc, żeby zawsze można było powiedzieć, że się sprawdza, a że to była dobra wróżka, rzeczywiście przepowiedziała, że może być tak albo tak, wyjdzie za mąż, albo nie wyjdzie, no nie wyszła, no i właśnie ta babka przewidziała. I to stąd się to wzięło, na dwoje babka wróżyła. Pani Weronika z Krakowa ma taki dylemat, takie pytanie, mianowicie napisała tak, w piosence Kuby Badacha, która zresztą pojawiała się w Trójce, pada słowo wykidajło. Co znaczy to jakieś dziwaczne słowo? Skąd ono w naszym języku? No kiedyś było to słowo na porządku dziennym, a zwłaszcza dodam na porządku nocnym. Szczególnie. Porządku nocnym. Bo to w zasadzie taki współczesny bramkarz w lokalu. Bramkarz albo ochroniarz. Tak. Właściwie bramkarz, tak, bo wykitajło i tutaj zwracam uwagę, bo niektórzy mówią wygidajło, tak sobie ułatwiają, bo tam mamy dźwięczne dy, więc to k się do g udźwięcznie, ale to nie tak, bo to ma być wykidajło. No to właśnie jest osoba, a właściwie to mężczyzna, który pilnuje porządku w restauracji czy w jakichś takich innych lokalach z dancingiem na przykład. No, gdy klient jest za bardzo awanturujący się... Wobec krawatu. Tak, to ten wykidajło go wyrzuca. I skąd to się wzięło? A mianowicie dawniej, jeszcze w XVI, XVII wieku istniał w naszym języku czasownik kidać, czyli rzucać. I ono, on też występuje w niektórych gwarach i też w gwarach występują takie formy przedrostkowe, na przykład nakidać albo wykidać. I to wykidać znaczyło tyle, co wyrzucać. Czyli wykidajło dosłownie wyrzucający. To jest wyrzucający, tak. Awanturującego klienta. Tak. Gdzieś tam za czego nie życzymy w czasie sylwestrowych, absolutnie, różnych absolutnie żadnych szaleństw takich i innych. Tak, spotkanie z wykitajłem. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Tu program trzeci. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. À sparadra, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Panie Pawle, witam, dobry wieczór, hello. Dobry wieczór, taka refleksja na temat strzelania z fajerwerków. Aha. Chciałem tylko powiedzieć, że poziom stresu, jaki wywołujemy strzelaniem fajerwerków wśród zwierząt, no taki prosta matematyka, sięga od skali od 0 do 15, do 13, nawet do 14, czasami bywa to śmiertelne. Natomiast poziom stresu u człowieka pozbawionego fajerwerków, no to jest 1, maksymalnie 2. Mhm. Natomiast jeszcze druga refleksja. Myślę, że te wszystkie szkody, jakie wyrządzamy zwierzętom, te wszystkie fast food, to wszystko, co się dzieje, no, zjadamy je, nie zastanawiając się niekiedy nad tym, jakie cierpienia przysparzamy. To przynajmniej w tej sprawie możemy być łaskawi, prawda? Przynajmniej możemy troszeczkę wyrozumiałości poświęcić, chociaż przynajmniej te fajerwerki. Naprawdę nie ucierpimy z tego powodu tak bardzo, żeby... No, przysporzyło nam to jakiegoś większego stresu. Pozdrawiam pana, panie Pawle. Do usłyszenia. Plastic Bertrand. Tymczasem 17:30 minęła. Ekonomia w trójce. Eryk Kazanowski, witamy. Dobry wieczór. Do Sejmu trafił projekt budżetu na 2020 rok, który rząd przyjął na posiedzeniu w poniedziałek. Przypomnijmy, że projekt zakłada budżet zrównoważony, bez deficytu państwa, a dochody i wydatki mają wynieść po 435 miliardów złotych. Rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,7%, a inflację 2,5%. W budżecie zostały zachowane wszystkie dotychczasowe projekty socjalne, a także ulgi i dodatkowe świadczenia, w tym m.in. 13. emerytura dla uprawnionych seniorów. Posiedzenie, na którym parlamentarzyści zajmą się ustawą, zaplanowano na 8 i 9 stycznia przyszłego roku. Ceny paliw na stacjach najprawdopodobniej wzrosną w ostatnim tygodniu starego roku, prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. Dodają, że wzrost średnio o 5 groszy na litrze będzie dotyczył i benzyny, i oleju napędowego. Spodziewana podwyżka to efekt coraz wyższych cen ropy na rynkach światowych, które przekładają się oczywiście na krajowy rynek sprzedaży hurtowej. Prezydent Andrzej Duda wręczył dziś Cezaremu Kochalskiemu, swojemu dotychczasowemu doradcy, akt powołania w skład Rady Polityki Pieniężnej. Cezary Kochalski zajął miejsce Jerzego Osiatyńskiego, którego kadencja w Radzie zakończyła się 20 grudnia. Cezary Kochalski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Numizmatyczna ciekawostka. Narodowy Bank Polski wyemituje w przyszłym roku ponad 20 monet i jeden ciekawy banknot kolekcjonerski. Banknot będzie upamiętniał setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i będzie dość nietypowy, zdradza Barbara Jaroszek z NBP. Pracujemy nad pięknym banknotem. Mogę już zdradzić Państwu informację, że banknot tym razem będzie zaprojektowany w pionie. To pierwszy taki banknot kolekcjonerski zaprojektowany w ten sposób, który zostanie wyemitowany przez Narodowy Bank Polski. Banknot będzie miał nominał 20 zł i zostanie wyemitowany w sierpniu przyszłego roku. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,81, funt brytyjski 4,99, a frank szwajcarski po 3,90 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład suszarka Bosch 8 kg, klasa A++ za 2099, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak to robisz, że twój dostawczak jest w tak dobrym stanie? Mało jeżdżę. Żartowałem. A tak na poważnie, to od dawna robię przeglądy w serwisie Mercedesa, bo wiem, że wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Twój dostawczy Mercedes jest po okresie gwarancji? Sprawdź wyjątkową ofertę przeglądów w autoryzowanych serwisach. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie jaja złotaniuska 30% taniej. Oraz wszystkie mrożone krewetki marki Ocean Sea 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. You wanna fill your lungs and sing. And ooh, you silly pretty. pretty little thing. Past my ears, and water clouds and rounds are tumbling over through the bursting fields. See, ooh, you silly, pretty little thing. Panie Pawle, jeszcze pan o fajerwerkach, jak sądzę? Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, bardzo się cieszę, że rozmawiamy. A. Ja w sprawie tych fajerwerków, bo akurat w tej chwili jadę, proszę sobie wyobrazić. Mam prośbę, panie tak? Pawle, o ściszenie radia troszeczkę. A jedzie pan w którym kierunku? Jadę na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Aha. I jadę z 15 psami właśnie po to, żeby je ochronić przed tymi hałasami, ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że za te pieniądze, które zaoszczędzimy na fajerwerkach, bo jak wiadomo one są bardzo drogie, proszę sobie wyobrazić, jak o ile lepszą imprezę sylwestrową można zorganizować. Ba, ile dobra dodatkowego, to aż trudno policzyć. Celna podpowiedź, pozdrawiam pana. To był Bob Geldof, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. 21 minut do 18, czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytner, witamy. Witam serdecznie. No cóż, warunki jeszcze nie najlepsze do szusowania, ale poprawiają się i pojeździć już można. Tak dla przykładu, w Zakopanem na Szymoszkowej i pod Nosalem, w Bukowinie Tatrzańskiej najlepsze warunki na Rusinińskim Wierchu, ale najlepsze w Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy, tam jest ponad 1,5 metra śniegu. W Beskidach możemy już zaprosić do Szczyrku. Trasa Ondraszek z Małego Skrzycznego na Halę Skrzyczeńską, również druga trasa przejezdna z Kopy na Halę Skrzyczeńską i w Istebnej szosujemy na Złotym Groniu i Zagroniu. No a w Kotlinie Kłodzkiej oczywiście Zielenie, prawie wszystkie wyciągi są już czynne, również niezłe warunki na Czarnej Górze. No i jeszcze krótki meldunek z kraju alpejskiego, z Austrii, w Ramsau od 20 do 50 cm pokrywa, Lachtal 40 do 70, w Zalbach Hinterglem od 20 do 40, na Hintertuxie to oczywiście już lodowiec od 30 do 205, Zemmering 20 do 50, Kitzbühel, mówią o niej, że to stolica narciarska Austrii, 34 do 56 cm, Finkenberg 20 do 95 i Görlitzen to już Karyntia 25 do 90 cm. Bardzo lubię ten entuzjazm Henryka. Ty, Henryku, chyba z lodówki wydziobiesz szron i już jeździsz, prawda? No staram się, chociaż, ale żeby było... Trzeba podwójna warstwa szronu, bo na pojedynczej to byłoby trudno. 19 minut do 18. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Tu program trzeci. Kolega Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Za chwilę Mariusz Krzemiński, Puls Trójki. A a wcześniej The Hooters. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Not a shirt Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór. A dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Ewa Dachowska, psycholog transportu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I nadkomisarz Jarosław Florczak, Komenda Stołeczna Policji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach, ale nie tylko, bo akurat jesteśmy w środku tego okresu świątecznego. Boże Narodzenie za nami. Przed nami Sylwester, Nowy Rok. Bezpieczny weekend, Boże Narodzenie to akcja, którą prowadzi policja na polskich drogach. Akcja ma poprawić bezpieczeństwo. Potrwa do niedzieli. Jesteśmy więc na półmetku. No i jak na razie od Wigilii na polskich drogach doszło do 187 wypadków, w których zginęło 20 osób, 233 osoby ranne i w tym czasie, to też istotne, policja zatrzymała ponad 500, dokładnie 506 nietrzeźwych kierowców. Panie Ewo, my tak rozmawiamy, za każdym razem jak się spotykamy, mówimy o tym, że ta nietrzeźwość wśród kierowców to jest taka plaga, że to jest jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. No a z tego, co pokazują statystyki, no to chyba mało kto nas słucha, bo tych nietrzeźwych kierowców policja za każdym razem coraz więcej wyłapuje. Z czego to się bierze? Nie wiem, czy nas mało kto słucha, a może po prostu mają problem z utrzymaniem zmiany zachowania, bo zwykle tak jest, bo trzeba sobie powiedzieć, że zwykle deklaracja kierowców, którzy są trzeźwi odnośnie kierowania pod wpływem alkoholu jest taka, że no jest to zachowanie nieakceptowalne i czy to byłby kierowca, któremu się to zdarzyło, czy też nie, to generalnie zwykle deklaruje, że to zachowanie nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie wielu z tych kierowców deklaruje, że im się to zdarzyło i to już jest ten problem. I teraz z jakiego powodu to się zdarza? I tutaj rzeczywiście jest dużo badań, które pokazują, co to może takiego być, jakiego rodzaju uwarunkowanie, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich kampanii, mimo tego, że się często o tym mówi, mimo tego, że jest to ogromne ryzyko, to mimo tego kierowca decyduje się na tego rodzaju zachowanie. I tu przyczyn jest wiele. My obserwujemy w badaniach, że często te osoby, które są tak zwanymi recydywistami, czyli które po raz wtóry się stawiają na badaniach psychologicznych, jeżeli chodzi o właśnie kierowanie pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości, to są często kierowcy, którzy są uzależnieni od alkoholu, po prostu. Tacy, którzy mają problem z alkoholem, którzy jeszcze na trzeźwo deklarują, że nie będą tego robić, natomiast niestety, kiedy zaczynają być pod wpływem, te hamulce puszczają. I zwykle jest tak, że jeżeli mi się udało poprzednim razem, to uda mi się pewnie teraz, bo na bocznych nie stoją, bo w zasadzie jadę bardzo krótki odcinek drogi. No i niestety dochodzi do takich sytuacji, że mamy na drogach taką liczbę kierowców. No i często też pasażerowie przyzwalają na to, że nasz kierowca wsiada za kółko po kilku głębszych, jak mówiąc kolokwialnie. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pasażerów, to coraz częściej zdarza się tak, że jednak zwracamy już trochę uwagę na to, żeby nawet zabrać kluczyki. Też się zdarzają coraz częściej zatrzymania obywatelskie takich kierowców. Niemniej jednak ci kierowcy, którzy dopuszczają się takich zachowań, to nadal wcale nie jest mała liczba osób. Mnie się zdarza opiniować niektóre takie sprawy też jako biegły sądowy i ostatni przypadek dosyć kuriozalny, który mi się zdarzyło opiniować, dotyczył kierowcy, który niestety pod wpływem alkoholu potrącił drugiego uczestnika ruchu drogowego pod wpływem alkoholu. Niestety trafił na niego w środku nocy. Tamten stracił życie przy tym zdarzeniu, ale w zasadzie to, co myśli teraz ten kierowca, to jest coś, co powinno być przestrogą dla wszystkich, którzy się decydują na tego rodzaju zachowanie. Z tym się potem trzeba zmierzyć i z tym trzeba żyć, a to jest odpowiedzialność naprawdę ogromna i mam wrażenie, że po prostu kierowcy nie doszacowują tego ryzyka i tego, z czym to się wiąże. Panie komisarzu, w Warszawie, no jak patrzymy na te statystyki, no chyba sytuacja nie wygląda tak najgorzej jak na razie, tak, bo to są dane od 24 grudnia, 9 wypadków, 11 osób rannych, no niestety dwie ofiary śmiertelne i 26 jak na razie zatrzymanych kierowców, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu. No, święta chyba można powiedzieć, że jeżeli chodzi o sytuację na drogach w miarę spokojne w Warszawie i w okolicach. Tak, rzeczywiście te statystyki, które pan redaktor przytoczył, są prawdziwe, natomiast no, nawet gdyby to był jeden nietrzeźwy kierujący, to oczywiście byłoby to o jednego nietrzeźwego niekompetentnego, łamiącego przepisy prawa, kierującego za dużo. Natomiast kierownictwo polskiej policji robi wszystko, żeby tutaj zapewnić wszystkim użytkownikom ruchu drogowego bezpieczeństwo na drodze i stąd tutaj działania Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie, które właśnie trwają od 24 grudnia i będą trwać jeszcze do 29 grudnia. Ale przyzna pan chyba, że policja działa dość dyskretnie, bo jak tak się rozejrzymy, to do tych radiowozów oznakowanych jest nie za wiele, co nie znaczy, że nie jesteśmy obserwowani przez funkcjonariuszy. Tak, to również jest prawdą, panie redaktorze, oczywiście, mimo że może się wydawać, iż policji nie widać, to zapewniam państwa, że jesteśmy podczas tych działań, jest bardzo dużo nieoznakowanych radiowozów wyposażonych między innymi w wideorejestratory i właśnie kierowane są w te newralgiczne dla ruchu drogowego miejsca i policjanci mają takie zadania, żeby właśnie eliminować z ruchu i dyscyplinować kierujących, którzy jeżdżą brawurowo, jeżdżą bardzo niebezpiecznie, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla innych uczestników ruchu drogowego. No, wśród przyczyn wypadków tych, które do tej pory miały miejsce, najczęściej policjanci tutaj w podsumowaniu wymieniają, że to było nieustąpienie pierwszeństwa. No i znowu temat, do którego wracamy nieustannie, czyli nadmierna prędkość. No, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, narzekaliśmy przed świętami, że nie ma śniegu, było w miarę ciepło, czy tego typu warunki sprzyjały temu, żeby, no, mówiąc kolokwialnie, troszkę przydeptać mocniej ten pedał gazu na jednej drodze? Te warunki, chociaż jeszcze nie zimowe, pozornie jesienne, potrafią być bardzo zdradliwe, bo ta pogoda może się przekształcić z tych typowo jesiennych w nagłą zimową ślizgawicę. Także apeluję tutaj do wszystkich użytkowników dróg kierujących, ale także i pieszych, żeby nie tylko korzystali z dróg z głową, kierujący zdjęli nogę z gazu, ale przede wszystkim zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi. I tutaj mam apel szczególnie skierowany do pieszych. Jeżeli nawet macie Państwo zielone światło pozwalające Wam wejść na przejście dla pieszych, zróbcie to Państwo tylko wówczas, kiedy będziecie mieć Państwo 110% pewności, że wszyscy kierujący upewnili się, że możecie Państwo wejść zatrzymali się i dali Wam zielone światło zezwalające na przejście przez jezdnię. Ten okres świąteczny to jest czas, my na to mówimy, że to jest gorący czas, bo przed świętami śpieszymy się, jest okres przygotowań, później po tych świętach, już kiedy te święta mamy za nami, no to przychodzi Sylwester, już jesteśmy chyba troszkę bardziej rozluźnieni i też myślimy o tym, jak spędzić tego Sylwestra. No właśnie, jaki wpływ ta nasza postawa w trakcie tego czasu może mieć na to, jak my się zachowujemy na drogach? Generalnie w okresie świątecznym my jesteśmy w takim ogromnym pośpiechu, chociaż mam wrażenie, że w ostatnich czasach w ogóle jesteśmy w takim ogromnym pośpiechu. I to też wymusza w nas pewnego rodzaju zachowanie, które jest obarczone niestety bardzo często tym, że niedoszacowujemy ryzyka, z którym wiąże się określone zachowanie i przeszacowujemy swoje możliwości. Ta atmosfera świąteczna jest rzeczywiście na początku pełna pośpiechu, pełna takiego bardzo dużego napięcia związanego z tymi przygotowaniami. Natomiast to rozluźnienie potem, które gdzieś tam następuje przy stole, może być też takim elementem, który wpływa z kolei odwrotnie. To znaczy, że jesteśmy zbyt jakby nieskupieni na drodze. To znaczy, że jesteśmy zbyt poznawczo trochę uśpieni. Ta sytuacja także związana z przejedzeniem jest dosyć istotna. Kierowcy nie zwracają na to uwagi, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli nasze ciało zajmuje się trawieniem, to funkcjonowanie poznawcze także troszeczkę na tym cierpię. Często studentom też mówię, że w zasadzie jak wracają z obiadu, to ja muszę walczyć w tej chwili z procesami trawiennymi, żeby oni zaczęli znowu słuchać. I właśnie tak też jest na drodze, że my niestety obciążeni... Czyli lepiej najedzonym nie wsiadać za kierownicę? To prawda, lepiej najedzonym nie wsiadać za kierownicę zmęczonym przede wszystkim. Analizy pokazują, że ponad 22% wypadków to są wypadki powodowane przez osoby, które są zmęczone i to i psychicznie, i fizycznie. Niestety ten czynnik psychiczny jest bardziej obciążający, jeżeli chodzi o te elementy newralgiczne w ruchu drogowym, a potem po świętach zbliża się z kolei Sylwester, czyli znów się spieszymy, żeby z kolei uczcić ten początek roku i obyśmy w tym pośpiechu rzeczywiście tego nowego roku doczekali. O tym powinniśmy pamiętać. Panie komisarzu, tak już odchodząc trochę od tematu bezpieczeństwa na drogach, ale zostając w temacie bezpieczeństwa, no przed Sylwestrem policja ma dużo pracy, szczególnie jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no chociażby imprez masowych, które w miastach się szykują, szczególnie w Warszawie. To prawda, okres świąteczny to okres wytężonej służby policjantów, natomiast jesteśmy do tego przygotowani. Policjanci są gotowi do tego, żeby właśnie służyć w tych wyjątkowych okresach na rzecz bezpieczeństwa. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo to jest też czas, kiedy no, niektórzy wyjeżdżają z domu na święta, na Sylwestra. No, tutaj policja też przestrzegała, żeby no, nie bardzo się chwalić tym wyjazdem, bo mamy też taką tendencję, żeby wrzucać do mediów społecznościowych nasze zdjęcia, gdzie wyjeżdżamy, co robimy, gdzie jesteśmy. A to może zachęcać chociażby złodzieja do tego, żeby odwiedził nas wtedy, złożył na mnie taką niechcianą wizytę? To słuszna uwaga, rzeczywiście, no nie jest to pożądane do tego, żebyśmy się na przykład w mediach społecznościowych chwalili tym, gdzie wyjeżdżamy, kiedy wrócimy, bo jest to tak naprawdę gotowy przepis do tego, żeby prosić się o kłopoty i typowa informacja między innymi także dla ludzi nieuczciwych, którzy zajmują się przestępstwami, żeby zaprosić ich właśnie na przykład do naszego domu. My dzisiaj w audycji też dużo mówiliśmy o fajerwerkach, bo w niektórych coraz więcej miast rezygnuje z pokazów pirotechnicznych, ale to nie jest tak, że my po prostu możemy sobie zakupić fajerwerki i sami je odpalać. Czy tutaj też pod względem bezpieczeństwa policja będzie miała dużo pracy, bo chociażby ostatnio była podkreślana, była kampania ze strony policji, było podkreślane, żeby no uważać z tymi fajerwerkami, chociażby skąd one pochodzą, gdzie je kupować. Tak naprawdę policjanci już od jakiegoś czasu działają w tej materii i chociażby dzisiejsze informacje o sukcesie Centralnego Biura Śledczego, które w kilku województwach zabezpieczyło kilkanaście tysięcy nielegalnych fajerwerków i także inne nielegalne przedmioty, świadczy o tym, że policjanci już pracują w tej materii. Natomiast no, jest to okres rzeczywiście wytężonej pracy pod tym względem, także i dla nas i zwykłych policjantów, którzy kontrolują między innymi punkty sprzedaży fajerwerków, bo przypomnę, że sprzedaż fajerwerków nieletnim jest przestępstwem penalizowanym nawet do 2 lat pozbawienia wolności. I tu przy okazji, jeżeli rozmawiamy jeszcze właśnie o fajerwerkach, które mogą się stać bardzo przyjemną rzeczą podczas naszej sylwestrowej nocy, również mam apel do wszystkich Państwa, którzy będziecie używać tych fajerwerków. Używajcie Państwo tych fajerwerków zawsze zgodnie z instrukcją, która na każdym fajerwerku pochodzącym z legalnego źródła powinna być. Używajcie Państwo zawsze tych fajerwerków z głową i to z głową trzeźwą. Nie używajcie Państwo fajerwerków będąc pod wpływem działania alkoholu. I tu musimy kończyć. No, również apelujemy o to, żeby na drodze zachować ostrożność w tych ostatnich dniach tego okresu świątecznego. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli dzisiaj Ewa Odachowska, psycholog transportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I nadkomisarz Jarosław Florczak, Komenda Stołeczna Policji. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Szerokie drogi. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Sobota super, w Kauflandzie super, upoluj super, super łup. Ty też złup super łup i kup cebulę żółtą w opakowaniu 5 kg za 7,99. W tym tygodniu również w niedzielę. Kaufland, ale super łup. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690 LG.